قرآن مجید میں نصیحت ہے اور نصیحت خیر خائی اور کامیاب ترین زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور لائحہ عمل ہے، یعنی ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت کہتے ہیں کس کو ہے کہ جو انتہائی کامیاب طرز زندگی کی طرف لے جائے بلائے، تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ذالک الکتاب ذالک فیہ، جو ہے جملہ نا کہ وہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال کچھ قوانین اصول بیان کیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے، پھر ان کے نتائج بیان کیے ہیں، اچھے اعمال کے نتائج بیان کیے ہیں، برے اعمال کے نتائج بیان کیے ہیں، تو کوئی کر کے دیکھ لے کہ اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ شک کی گنجائش نہیں کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اور جو نتائج بیان ہوئے ہیں اس کے خلاف آ جائیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، آپ شک ہی نہیں کر سکتے، جیسا بیان ہوا ہے جیسے نتائج بیان ہوئے ویسے ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ ایک نظری بات تھی نہیں، جسے آپ لوگ تھیوریٹیکل ڈسکشن کہتے ہیں، نظری بات تھی نہیں، اس نے جو ہے تو عملی طور پر اپنا اثر دکھایا ہوا ہے، عملی طور پر اثر دکھایا ہوا ہے، جو نتائج وجود میں آئے ہوئے ہیں ساری زمین پر، تاریخ کیسا بنے ہیں جی، اور کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، اسلام کو مانے نہ مانے، لیکن ان نتائج اور ان کو مانے اس کو اس سے انکار نہیں کر سکتے جی، جو کچھ کے نتائج اس کے نکلے ہیں. اب یہ ہے کہ اس نصیحت سے اثر کون لے گا، تو اس کا اثر سب سے زیادہ وہ آدمی لے گا جس نے جس کا قلب ہو، قلب اس کا بنا ہوا ہو، قلب اس کا زندہ ہو، قلب اس کا بندھا ہوا بنا ہوا ہو، قلب کو الگ الگ نصیب ہوا ہوا ہو، تو وہ بے اندازہ فوائد حاصل کرے. لہذا فوائد حاصل کرنے کے لیے پہلے قلب کو بنانا ہوتا ہے، پورے پاک کی چیز سے آیت حاصل کرنے کے لیے قلب کو بنانا ہے. اور دوسری جو آیت ہے نا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اللہ وہ ذات سے بھیجا رسول جو تمہارا سارا نمونہ ہے اپنی زندگی کو لیے ہوئے، اور وہ تمہیں ایک چیز عطا کرے گا، وہ ایک چیز کو لے کر آیا ہے، ہدایت کو لے کر آیا ہے، تو ہدایت کی روشنی جب تمہارے قلب میں آئے گی تو پھر دین الحق کی سمجھ بوجھ، اس پر عمل کرنے کی توفیق، اس سے فوائد اٹھانے کی توفیق پھر ہوگی، تیسرے درجے میں داخل ہوگی. انبیاء علیہ السلام جو کامیاب ہوتے ہیں سب سے زیادہ، تو آپ قلب کے تعلق کو درست کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کروا کے اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں آدمی کو، اور اللہ پاک نے تو زبردست وعدے کیے ہوئے ہیں، یعنی قرآن مجید میں وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ان اعمال پر میں تمہیں یہ کامیابی دوں گا، یہ کامیابی دوں گا، یہ کامیابی دوں گا، اور یہ وعدے جو ہیں کسی عام صدر وزیر کے، بادشاہ کے، مالدار آدمی کے، افسر کے، یعنی وعدے نہیں ہیں، وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وعد اللہ تبارک باب ان اللہ اللہ تخلق المیعاد ہے، اور جس طرح کہ وہ بشار کر دی گئی کہ اللہ پاک کتنا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا جو کہتا ہے اس کو کر کے دکھاتا ہے. تو ابھی اللہ تبارک تعالیٰ کیسے وعدے وعدے، اللہ تہنوں ملا تحظروں وان تم لالوم ان کن تم مومنی، غم رکھاؤ، گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب ہو، تم ہی برتر ہو اگر تم ایمان والے ہو. کتنا واضح واضح ہے, ایمان ہے تو تم ہی برتر ہو, اگر برتر نہیں ہو کمی ایمان کی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم. آگے پڑھے بعد از خدا بارے میں اتنا بھی کافی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے جن لوگوں نے نیک مردوں اور سب زندگی میں نیک اعمال کیے بشرطے کہ وہ ایمان والے بھی ہیں, تو لیستخلفنہم فی الارض, وہ لام جو ہے بھی تاکید کے لیے, اور لیستخلفنہم یہ جملہ عربی میں اور طریقے سے بھیجا ہو سکتا ہے جی, کیا صاحب کر بھی آتی تو اب جملہ بنا کر بجا دیں کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے, ہم آپ کو خلافت دیں گے تو ایسے بھی کوئی نہ نو دی کر خلافت, ہم تمہیں خلافت دیں. یہ جو ہے لیستخلفنہم فی الارض تاکید کے لیے, پھر لیستخلفنہم نون پر دو تشدید تاکید, تمہیں ہم ضرور بالضرور خلافت دے کر چھوڑیں گے. میں کرنا چاہے گا تو ایسے کریں, ہم بالضرور بالضرور اس کے بدلے میں تمہیں خلافت دے کر چھوڑیں گے. برہمان کا ذکر آیا ہے, اور پھر یہ ایسی کوئی نظری تھیوریٹیکل بات نہیں, نظری بات نہیں ہے, کہ مستخلف الذین من قبلہم, تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خلافت ایسے ہی دی ہے. لقد كتبنا في الزبور بعد ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر من بعد الذكر ان ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الانسان لفي خسر. ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون, ہم نے زبور میں اپنے ذکر کے بعد اس بات کو لکھا ہے کہ ہم وہاں بھی انا آیا ہے, وہ بھی تاکید کے لیے ہے, تاکید لفظ اللہ صاحب بات, اس کے ہم ضرور زمین جو ہے نیک لوگوں کو دیں گے. اگر ان کو نہیں مل رہی ہے تو مطلب یہ کہ نیکی نہیں ہے, اس لیے شرائط نہیں پوری, مشروط شرط سے ملا کرتا ہے, جو چیز کے ساتھ شرطیں مقرر ہوئی ہیں تو وہ شرطیں جب وجود میں آتی ہیں تب جس چیز کی شرط لگائی گئی ہے مشروط اس کو کہتے ہیں وہ مل جاتا ہے. تو اتنے وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ہاں جی, اور وہ کیسی آئے تھے مخرجا, جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے اللہ پاک ہر تنگی سے مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, وہ یرزق ہو رزق دیتا اس کو من حیث لا یحتسب, وہاں سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو, ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی اس کو بنا کر دیتا ہے. ہمیں آتے جاتے سڑک پر سے گزرتے تھے, کئی جگہ ایک آدمی نے ہوٹل بنا دی کھانے پینے کی چیزوں, تو گزرتے ساتھی کہتے تھے دے ایک وقت تک ہو رہا عقل مند تک ہو رہا دگا دے ایک ہوٹل جوڑ کو سر دس کسان درد سے براش ہوا, تو دس آدمی آئیں گے دن کے क्या इस बॉर्डर से लेगा, क्या कमाई करेगा अगर भागेगा छोड़कर नुकसान उठाकर। सामने उसके एक दफ्तर, चंद दिन बाद सामने एक दफ्तर बना, इतने आदमी उसमें आते हैं और सारा दिन खड़े होते हैं एक दो तीन चार बजे तक कि उसकी चारपाइयां और कुर्सियां खाली नहीं होती। कहां से अल्लाह तला उसी को खींच कर उसके कदमों में डाल दिया जी। हाँ जी सुभान अल्लाह। और तैयार मुंह को आई हुई रोजी खींच कर अल्लाह तला मालूम करते हुए दिल को पहले बनाना है फायदा। हाँ जी मन कान लहू कलबन, पहला पढ़ो उसने इन्न कान लहू कलबन औ अलकस्मा वह शहीद। तो दिल बना हुआ हो तो उसको तो फायदा फौरन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई दिन की बात होती है तो वो बात करने वाले उस दिन की बात पर अनवारात इलाहिया का नजूल होता है। यानी आपको याद भी जितना कामिल हो जितना लखरुब वाला हो उतना ही ज्यादा अनवारात का नजूल होता है। और पहला फायदा तो कल वाले को, तो अगर उसको वो जुबान समझ भी ना आती हो तो उन अनवारात को लेना और कल में महसूस करना और कैफियत जो है तो वो उसको शुरू हो जाती है। गुंगों की एक दफा जमात थी ना, तो उनका बयान करने का खास तरीका होता है। जो आदमी बयान कर रहा होता है तो उसको उनको फिर अपने इशारों की जुबान में उनको समझाते हैं। तो एक बयान हो गया, उनके उस्ताद ने इशारों में समझाया उनको। बयान के बाद एक गुंगा दूसरे को कह रहा है, बयान पर तबसरा कर रहा है गुंगा को कह रहा है बुजुर्ग जैसे उसने बयान किया अपनी आंखों को इशारे किया। उसने ऐसा बयान किया कि हमारी आंखों से आंसू जारी कर दिया। अब गुंगा वो उसके ना बोलने को सुन रहा था और ना हुए इशारों से उसको समझा रहा था। उसने कहा कि उसके बयान से एक ऐसी तासीर थी कि हमारी आंखों से आंसू जारी। तो कल बने वो तो अनवारात का फौरन इजरार को उनको वसूल करना शुरू कर देता है। बातन में जो कुवत रूहानी है तो रोशनी आती है, फिर अल्फाज मानी ये किसी को ना हो तो अगले दूसरे पर दो उसके लिए रास्ते हैं, जिसको तो आप लोग ऑप्शन में आए उसके दूसरे रास्ते हैं। अलकसमा कान लगाकर सुने, अगर इसका दिल बना हुआ नहीं है तो ये तो मुतवज्जिर है, मुतवज्जिर है। अलका समा वो शहीद, और ये बेदार होकर हाजिर रहे, बेदार भी हो हाजिर हो और कान लगाकर सुने और वहां से गायब ना हो, उसके ख्यालात में ना डूबा हुआ हो और फजूलियात सोचों पर ना गलत में गिरा हुआ ना हो, ये तो जोर न किया हुआ वो वहां हाजिर हो, तो फिर ये नसीहत जो है इसका उसको भी फायदा होगा। नफसियात वाले कहते हैं ना सीखने के लिए कौन कौन सी बातें में जरूरत है, आप लोगों ने बी एड वगैरह भी किए हुए ना, साइलेंस खामोशी लिसनिंग आज सुनना, लिसनिंग में और हियरिंग में फर्क है। हियरिंग आप सुनना है, लिसनिंग है कान लगाकर सुनना, गौर कर यहां पर है ना अव्वल कसमा कान लगाकर सुनना और साइलेंस लिसनिंग एंड सीएंग देखना, गौर से देखना और गौर से देखना गौर से सुनना और खामोशी इख्तियार करके मुतवज्जे होना, ये तीन रास्ते हैं सीखने के। कहते साइलेंट लिसनिंग और اب ضربے کا اگر آپ کر رہے ہوں تو اگر آپ نہ بھی چاہیں تب بھی آپ سیکھیں گے, آپ کرنا چاہتے ہوئے بھی آپ سیکھیں گے, کیونکہ سیکھنے کا عمل آپ پر اثر ڈال رہا ہے. تو اب مشکل کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان ہمیں اثر ہے, کیونکہ اب کسی آدمی سے کہیں نا تو جھوٹ دکان پر جھوٹ بولتا ہے اور پیسے زیادہ کما لیتا ہے لیکن اس سے زندگی بنتی تو نہیں ہے. تو اس نے اگر کہہ دیا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیا کریں, ہو نہیں سکتی, ہم کر نہیں سکتے, بات آپ کی ٹھیک ہے, اس سے کفر کا فتویٰ اس پر نہ آیا, ماننے کی بات ہو گئی, ماننے کا اس نے اظہار کر دیا, ماننے کا اس نے اظہار کر دیا, لیکن یقین اس کو حاصل نہیں, یقین اس کو حاصل نہیں ہے, تو اس کا عملی کفر نہیں ہے, اعتقادی کفر نہیں ہے, عملی کفر ہے. یہ اس کو اس وعدے پر پورے یقین نہیں ہے, اس کے نتیجے میں کہ وہ اپنے مسئلے کا حل ہونا جو ہے وہ معصیت سے سمجھ رہا ہے. سچ میں تو انسان سمجھتا ہے مجھے نقصان ہوگا اور جھوٹ میں سمجھتا ہے مجھے فائدہ ہوگا. اب یہی تو بات ہے, مجھے یقین نہ ہونا ہوا. تو یہ تو فرض ایمان اصل نہیں ہے. یہ فرض ایمان کیا ہے جی کل سر, جو آدمی کا فرض واجب سوچتے بکرا شروع کرا دے اور حرام اور مکرو تحریمی سے روک دے, یہ فرض ایمان ہے. گویا فرض ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے, صرف وہ ایمان ہمارے پاس ہے جس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے. ہر ایک آدمی نے اگر نظر مقرر کر لیا کتنا میں کروں گا, صرف مجھے اور پریشان نہ کرو, مجھے صاحب لطیفہ ہوا گزرا تھا نا کسی مسئلے میں گزرا کیا لطیفہ تھا یاد ہے, نماز میں صاحب ہو گیا کہ امام صاحب قاعدے میں نہیں بیٹھے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, دو قاعدے میں بیٹھے رہے, جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لوگ قاعدے سے اٹھ کے نکات کے لیے, جب دوسرا نکات کے لیے کھڑے ہوئے آجی کیا جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لوگ سمجھے کہ وہ رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں, وہ رکعت کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب سمے اللہ لمن حمیدہ کہا لوگوں کو پتہ چلا کہ رکوع کر رہے, رکوع نہیں ہوا لوگوں کو, رکوع میرے ساتھ نہیں کیا, ہماری طرح آدمی کا منہ پھٹ ہوتے ہیں ضرورت نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کا رکوع ایمان کے ساتھ نہیں ہوا ہے, آپ جو ہے تو نماز دوبارہ پڑھ لیں. تو ایک آدمی کہتے ہیں گزارا کوا گزارا کوا, اور دوسرا آدمی جو ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے سجدہ صاحب وہ کیوں ڈانٹو رکھتے پکٹی شیر سجدہ صاحب کیوں کرنا پڑا تھا پیدا نہیں کیا تھا سجدہ صاحب کرنا پڑا سال جو پنڈت کو میں سب میں سوچا میں نے کہا میرے کہنے پر تو یہ مانیں گے امام صاحب سے, میں نے کہا اعلان کرو اور یہ بات بتاؤ لوگوں کو. اس کے بعد بتائی لوگوں نے, اس کے بعد چھ چھ نفل پڑے ہیں ٹکا ٹک ٹکا ٹک کر کے کبھی تم نے مار کر, لیکن وہ تین رکعت نہیں چلائی, ہمارا حال جن کے پاس نہ ایمان کی پختگی اور اللہ کی باتوں کی یقین اور نہ اتباع اور اہل علم کی بات ماننا, یہ سب جو میں کرتا ہوں بس آپ اس کے ساتھ کیا جو میں کر رہا ہوں بس. تو مان تو جو دین پاس ہے وہ بھی اپنی مرضی کا ہے, اور سچ بات ہے کہ اس بات اس میں تربیت کا تو کوئی ہوا نہیں پتا. یہ میں نے خود دیکھا حج میں, حج ختم ہو رہا ہے تو ایک عورت ہمارے قافلے میں ہوتی ہے, اس کو دوسری عورت نے کہا کہ میں وضو کر رہی تھی اور سر کا میں نے مسح کیا, تو اس نے کہا مسح سنگا ہو تاہ حرام نہ ہو, تو اس نے کہا سا مطلب, تو اس نے کہا منگا ہو پورا آج کے مسح نہ لگڑے حرام جو ہو, سر کو باندھا ہوا تھا احرام کے لیے, اس نے پورے آج میں مسح نہیں کیا. قاضی صاحب مشین آئی تو پورے آج میں کوئی لباس ہی نہیں ہوئی, آپ بتائے تھے شکر اللہ کا کہ عرفات پہ کھڑا ہونے سے حج ہو جاتے ہیں, احرام مان لیتے ہیں عرفات پہ کھڑا ہونے سے اور طواف زیارت تین باتیں فرض حج کر یہ ہو جائے آخری دعا حج ہو جاتا ہے, ورنہ تو ایسی گت بدتی ہے کہ اتنا خرچہ اتنا سفر سب کچھ کیا ہوا نہ تربیت اپنی مرضی اور یہ حال. قاری صاحب راغلو د کوټه والے زمونږ دی جمعات کې قاری صاحب برمان صاحب هغه وی زه ناشته مې یو کس راغی وی جهاد بیت الله ا ګروپ ته وی مې چې دې څه ضرورت ټول زپته ده خو څو بل موقع باندې وی یو کس راغی چې د تور کوټه کې چا زیارت ته ما وی چې دغه مخ کې حج عمره کړی ده خو نشو ته چې دغه د بیت الله شریف طواف نه دی کړی دغه د زیارت طواف کړی دې کې زیارت ته ځاګې نه حج هم نه شوی عمره هم نه شوی وی دا حج د بیت الله وی دا هم ضروري چې وته وایي ګروپ ته د مفتی نابذین صاحب نے بیان بات کہی اور میں نے خود بیٹھے ہوئے سنی کہ طواف کر رہے تھے تو ایک عورت نے کہا کہ اس عبارت کے اندر کس کی قبر ہے, تو کہتے ہم نے کہا اس عبارت کے اندر تمہاری عقل کی قبر ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.